Do usłyszenia w nocy z niedzieli na poniedziałek od 2 do 6 rano. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 lutego, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rzeczywistość twarda jak Brexit, to coraz bardziej realne, mówi na szczycie Unii z państwami arabskimi Mateusz Morawiecki. Pijany kierowca potrącił kilkoro pieszych w Zwierzynie w województwie lubuskim. Moje wielkie greckie zaspy, czyli gwałtowny atak zimy na południe Europy. Mój optymizm w sprawie negocjacji brexitowych słabnie i twardy Brexit musi być brany pod uwagę, powiedział w Egipcie Mateusz Morawiecki. Migracja, bezpieczeństwo, gospodarka i polityka międzynarodowa to główne tematy dwudniowego szczytu Unii z państwami arabskimi. Szef polskiego rządu spotkał się już m.in. z szefową brytyjskiego, Theresa May. Początek szczytu był głównie okazją do spotkań dwustronnych. Szef polskiego rządu uspokoił, że nawet w przypadku tak zwanego twardego Brexitu prawa Polaków na Wyspach zostaną zachowane. Dla nas ważne jest to, że prawa naszych obywateli na Wyspach Brytyjskich są niezagrożone i również prawa przedsiębiorców. Dziś w ramach szczytu odbyła się pierwsza sesja plenarna poświęcona m.in. wzmocnieniu partnerstwa euroarabskiego. Zdaniem Mateusza Morawieckiego istotnym tematem jest także pomoc humanitarna. W jaki sposób unijna i polska humanitarna pomoc może być w najwłaściwszy sposób rozdystrybuowana? Tak, żeby pomagać ludziom na miejscu, żeby uniknąć tych dużych bardzo ruchów migracyjnych, uchodźczych. Szczyt Unii Europejskiej Ligi Państw Arabskich to pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane na tak wysokim szczeblu. Z Sharm el-Sheikh, Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Pijany kierowca potrącił pieszych w Zwierzynie w województwie lubuskim. Rannych jest 3 piętnastolatków i 43-letnia kobieta. Zostali zawiezieni do szpitala. Kierowca wjechał na chodnik. Badanie wykazało 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Z kolei na drodze krajowej 65 między Ełkiem a Oleckiem w województwie warmińsko-mazurskim zderzyły się 4 samochody. Nie ma informacji o rannych. Droga będzie zablokowana jeszcze co najmniej przez godzinę. Gwałtowny atak zimy w Grecji. Strażacy pomagają kierowcom wydobyć uwięzione w zaspach samochody. Policja wydaje specjalne komunikaty. Śnieg, który w weekend pokrył północną Grecję i wiele innych regionów kraju, spowodował liczne problemy komunikacyjne. Sporo dróg było nieprzejezdnych. Mieliśmy problemy na trasie. Wysokość zasp miejscowo dochodziła do 1,5 metra, mówił jeden z kierowców w środkowej Grecji. W okolicach góry Parnifa w Attyce straż pożarna pomogła rodzinom, których auta ugrzęzły na drodze. Podobnie było w kilku innych częściach Grecji, m.in. na wyspie Kefalonia i Samotraka. W sumie w weekend straż pożarna odebrała kilkaset telefonów z prośbą o interwencję. Najczęściej chodziło o usunięcie zwalonych przez wicher drzew lub innych ciężkich przedmiotów. W wielu miejscach pojawiły się problemy z dostawą prądu. Mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mieli z powrotem prąd. Bez tego nie można ani ugotować, ani nic innego zrobić, skarżyli się mieszkańcy. Porywisty wiatr, który przekracza 120 km na godzinę, spowodował, że z kilku portów nie wypływały promy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Jutro w Grecji wiele szkół będzie zamkniętych. Dzieła Stanisława Moniuszki, Grażyny Bacewicz i Ludwika van Beethovena zabrzmiały w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W wypełnionej po brzegi sali wystąpiła francuska skrzypaczka Geneviève Laurenceau ze Stowarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej, którą poprowadził jej dyrektor artystyczny Michał Klauza. Koncert, podczas którego mogliśmy usłyszeć, tak jak w każdym koncercie w tym roku, utwór Stanisława Moniuszki. Mówi dyrektor Polskiej Orkiestry Radiowej Krzysztof Kur. Z okazji 200-lecia jego urodzin każdy nasz koncert w tym roku rozpoczynamy właśnie od utworu Stanisława Moniuszki. Mamy inną rocznicę w tym roku, 110. rocznicę urodzin Grażyny Bacewicz i 50. rocznicę jej śmierci. Żeby ją upamiętnić, zagraliśmy 5. koncert skrzypcowy i tutaj rzeczywiście ze znakomitym wykonaniem świetnej francuskiej skrzypaczki Geneviève Laurenceau. To był serwis Trójki. Pora na sport, Mateusz Fusiarz. Od skoków zaczniemy. Niestety biało-czerwoni nie obronili tytułu drużynowych mistrzów świata. Co więcej, nie zdobyli nawet medalu, bo zajęli dopiero 4. miejsce. Wygrali Niemcy przed Austriakami i Japończykami. Dużo krytycznych słów padło m.in. pod adresem Stefana Huli, a wszystko tłumaczy Adam Małysz. Myśmy doskonale wiedzieli, w jakiej dyspozycji w tym momencie jest Stefan i naprawdę nie ma co panikować i mówić, że to jest jakby wina Stefana. No po prostu nie skakaliśmy dzisiaj tak, jak powinniśmy. Oczywiście z Niemcami było ciężko wygrać, bo są w super dyspozycji, ale myślę, że drugie, trzecie miejsce było całkowicie w naszym zasięgu, tylko trzeba było dobrze skoczyć. Nie udało się wczoraj, nie udało się dzisiaj. Ostatnia szansa dla Polaków na medal indywidualny w piątek, w sobotę jeszcze konkurs mieszany. Pamiętajmy, że w Zefeld startują też inni Polacy. Nasze biegaczki Justyna Kowalczyk i Monika Skinder zajęły dziś ostatnie, 10. miejsce w finale sprintu klasykiem. Kowalczyk chwaliła młodszą koleżankę. To był bardzo dobry dzień. Monia miała szansę pobiegnąć w finale. Zobaczyła od tej innej strony, jak wygląda wielki stres, a był bardzo duży u Moni między biegami. Zobaczyła, że to nie jest aż tak daleko, że to może naprawdę biegnąć razem z nimi. Jestem dumna z tej dziewczynki. Naprawdę. Wiele jeszcze trzeba poprawić. Łącznie z zachowaniem, koncentracją i tak dalej. Ale jestem naprawdę dumna z tej dziewczynki, bo stanęła, na starcie nie pękła, walczyła. Ma 17 lat i przyszłość jest naprawdę duża przed nią. Takie słowa od 5-krotnej medalistki olimpijskiej to musi być coś. A teraz sprawdźmy już co w Ekstraklasie. 2 mecze i w obu zwycięstwa gospodarzy. Krakowia pokonała 1-0 Jagiellonię, a Miedź 2-1 Wisłę Płock. Kapitan ekipy z Legnicy Grzegorz Bartczak. Skoncentrowaliśmy się w tygodniu na poprawie gry obronnej. Się to zaskutkowało. Strzeliliśmy jedną bramkę więcej niż przeciwnik i wygraliśmy. Gra była pod naszą dyktando. Prowadziliśmy 1-0, mogliśmy strzelić na 2. Przeciwnik strzelił na 1-1 i musieliśmy gonić wynik praktycznie, bo 3 punkty musiały zostać w Legnicy. A za granicą sporo ciekawej piłki. We Włoszech Arkadiusz Milik pozazdrościł Krzysztofowi Piątkowi skuteczności. Zdobył 2 bramki, jedną zresztą kapitalną, w wygranym 4-0 meczu Napoli z Parmą. Do siatki trafił też Zieliński. Zaciął się za to Cristiano Ronaldo, ale Juventus i tak wygrał 1-0 z Bolonią. Z kolei w Anglii hity nas dzisiaj nie rozpieszczały. W Premier League bitwa Anglii na remis. Manchester United 0, Liverpool 0. Taki sam wynik upadł w meczu Chelsea z Manchesterem City, tylko że tutaj remisu być nie mogło. To w końcu finał Pucharu Ligi Angielskiej. Doszło do serii 11, a te lepiej wykonywali The Citizens. Za to sporo emocji i też goli w Bundeslidze. Eintracht 3-0 pokonał Hanower, a Borussia Dortmund wymęczyła zwycięstwo 3-2 z Bayerem Leverkusen. I jeszcze jeden wątek piłkarski na koniec do omówienia. Reprezentacja Polski U20 poznała rywali na Mistrzostwach Świata w Polsce. I uwaga, może zabrzmieć jak coś znajomego. Polacy zagrają z Senegalem, Kolumbią i Tahiti. Tutaj się nie zgodziło. W każdym razie grupa nie jest łatwa. Turniej rozpocznie się 23 maja i potrwa do 15 czerwca. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie możliwy słaby deszcz i mrzawka. Opady mogą być marznące i powodujące gołoleć. Na północy miejscami mgła. Na termometrach minus 4 stopnie na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 0 w centrum, plus 3 na wybrzeżu. Jutro od 4 na wschodzie do 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Nazywam się Marzena Kanclerska. Jestem właścicielką 5 salonów manikir. Moje klientki często pytają mnie o produkty, które wzmocnią nawet bardzo zniszczone paznokcie. Na przykład po zdjęciu hybrydy. Wtedy polecam im Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci. Dlaczego? Bo Regenerum ma świetny skład. Na przykład zawiera żywicę z drzewa mastyksowego. Serum pobudza syntezę twardych keratyn, dzięki czemu paznokcie stają się mocne i twarde już po tygodniu. Nie ma nic lepszego. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Lotos Jazz Festival. 21. bielska zadymka jazzowa od 2 do 10 marca. Rezydent festiwalu Pat Metheny. Kilkadziesiąt koncertów, wystawy, spotkania, warsztaty, światowe i polskie premiery. W salach koncertowych, klubach, schronisku górskim i zabytkowej kopalni. Wystąpią m.in. Brantford Marsalis, Michał Urbaniak, Regina Carter, Tom Harrell, Wojtek Mazolewski. Główny sponsor grupa Lotos. Patronat medialny program Trzeci Polskiego Radia. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedyś wierzyłam, że coś się odezwie. Nic się nie odezwało. Sama musiałam się odezwać. Zaczęłam mówić, ale już nie swoim głosem. Głosem nagranym na taśmę, w radio. A moja własna taśma? Chciałabym jej posłuchać. Nie wszystko pamiętam, co mówiłam w życiu, może nieważne. Ale interesuje mnie ton. Ton zmienia się zależnie od ustosunkowania. Chciałabym jej posłuchać. Magazyn bardzo kulturalny. Byłam jego jedynym widzem przez te 5 lat. Uważał mnie za przyczynę wszystkich swoich nieszczęść. Teraz rozumiem, że to było nieuniknione. Jest takie powiedzenie, że mężczyzna wybrał sobie kobietę, żeby jego klęski miały twarz i oczy. On mnie nawet nie wybrał. Tym bardziej miał prawo mścić się na mnie. Jakie to proste. Ten fragment, który powiedziałam przed chwilą, który jest jednym z monologów Felicji, to jest jeden z takich fragmentów, który najbardziej mnie porusza. To są bardzo proste słowa, a jest w nich wszystko, właściwie kwintesencja tego, co przeszła Felicja i tego, co jest między mężczyzną a kobietą, nie tylko w kontakcie Felicji z Wiktorem. To piękny fragment, prawda? Mocny. Taki bardzo mocny. W czasie premiery wynotowałam. Tak? Właśnie. Akurat to ten. To zdanie tak leży na odwrotnej stronie zaproszenia. Tak. A ja sobie wynotowałam, pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam film Hasa, różne cytaty, które jakoś wbiły mnie w fotel i które tak bardzo gdzieś zderzyły się z akurat tym czasem, w którym wtedy byłam. I pomyślałam, że to jest naprawdę niesamowite, że ta rola przyszła do mnie w takim momencie. Tak bardzo do mnie pasuje. Mimo, że moje doświadczenie jest dalekie od doświadczenia Felicji, ale mimo to bardzo, bardzo jest dla mnie. Gość wymarzony, proszę Państwa, który nie czeka na pytanie dziennikarki, tylko sam. To teraz zacznę w sposób już oficjalny. Słynne głosy otwierają kolejne wydania magazynu. Ten należy do gościa specjalnego tego wydania i to pani Gabriela Muskała. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tym samym debiutuje pani w tej audycji, jak to jest możliwe. Pozostańmy w tej błogiej niewiedzy. Natomiast bezpośredni impuls naszego spotkania stanowi najnowsza premiera w Teatrze Narodowym. Otóż młoda reżyserka, również aktorka, pani Lena Frankiewicz, powierzyła pani główną rolę w adaptacji opowiadania Kazimierza Brandysa z 1960 roku pod tytułem Jak być kochaną. No właśnie, na narodowej scenie przy Wierzbowej imienia Jerzego Grzegorzewskiego występuje pani gościnnie. Jest pani bowiem aktorką teatru Jaracza w Łodzi. Od 1997 roku, tak podają źródła. Tak, już 22 lata. Wcześniej wszak wystąpiła pani Kronacji. Marka Modzelewskiego w reżyserii Łukasza Kosa w 2003 albo 2004 była premiera. Czwartym. Z Robertem Więckiewiczem, Andrzejem Konopką. Zaistniała pani także w innej roli w Teatrze Narodowym właśnie. Współautorki Deli Sup. Tak. Małgorzaty Bogajewskiej. Czy pamięta pani, jak narodziła się Amanita Muscaria? Naszą pierwszą sztuką była Podróż do Buenos Aires. Monodram oparty na monologach naszej babci, która chorowała na Alzheimera. Ona była inspiracją do tej sztuki i szukałyśmy jakiegoś wspólnego imienia i nazwiska. Nie chciałyśmy, żebyśmy jako autorki tej sztuki miały 2 imiona i nazwisko. Mimo, że mówią o nas, że jesteśmy dwugłowym smokiem i bardzo się dobrze z tym czujemy. Trochę tak. Ale chciałyśmy dać jedno imię i nazwisko naszej autorce, którą razem tworzymy i Monika akurat wtedy jeździła do Jakucji ze swoim mężem, dokumentalistą austriackim i dowiedziała się, że właśnie muchomor czerwony, którym się szamani Jakucji pokutcy narkotyzują, nosi nazwę Amanita muscaria i to nam idealnie pasowało do zarówno tytułu pierwszej sztuki, czyli Podróż do Buenos Aires, bo brzmi dość południowoamerykańsko, jak i do naszego nazwiska. Amanita też brzmi jak imię i tak zostało. Ciekawostka jest taka, że dzisiaj właśnie w Teatrze Botto w Sopocie Sylwia Weber wystąpiła w tym monodramie i że jeszcze będzie można obejrzeć ten monodram w Botto w Sopocie na początku marca. Tak, dostałam wczoraj zaproszenie właśnie na spektakle popremierowe, także wybiorę się na pewno. Ja sama gram ten monodram już od 17 lat. Już teraz coraz rzadziej, ale zjechałam z nim pół Europy i całą Polskę. Także bardzo jestem ciekawa innej odsłony naszego tekstu. Jeżeli pani pozwoli, to jeszcze słowo o pani siostrze. Jasne. Otóż pani Monika Muskała, świetna tłumaczka literatury niemieckojęzycznej, także austriackiej, przełożyła, adaptowała i stworzyła dramaturgię do najświeższej premiery w TR Warszawa, tak, czyli do Rechnic Anioła Zagłady. Tak. To tyle o siostrze na razie. Natomiast mamy przepiękną muzykę kormoranów ze spektaklu Daily Soup i właśnie państwo będą mieli okazję posłuchać tej muzyki. My złapiemy głęboki oddech po to, żeby rozmawiać o tym, no co stanowił, jak powiedziałam, główny impuls naszego dzisiejszego spotkania. Suspens był, mam nadzieję. Teraz możemy porozmawiać o Jak być kochaną. Otóż jak dyrektor Teatru Narodowego Jan Englert wspomniał po premierze, tym spektaklem wydobywa Teatr Narodowy zapomnienia. Słowo zapomnienie może być kluczowe. Twórczość Kazimierza Brandysa. Na wszelki wypadek 1916-2000. To są daty życia autora między innymi tego opowiadania, a może nawet najsłynniejszego, a na pewno najsłynniejszego tytułu. który, może pani o tym wie, został sparafrazowany przez Janusza Głowackiego, który naście lat temu wydał tom swoich felietonów pod tytułem Jak być kochanym. Ale wracamy do pani roli w Jak być kochaną. Otóż zmierzyła się pani z rolą, którą 57 lat temu zagrała w filmie Barbara Kraftówna. No właśnie. Smaczek to jest taki, że pani Barbara Kraftówna była jednym z gości, a może najważniejszym gościem premiery państwa. Co mnie bardzo cieszyło, bo dała nam dobrą energię, a mnie Kopniaka na szczęście, który był dla mnie jakimś totalnym turbodoładowaniem. I wiedziałam, że pani Basia dobrze nam życzy, jest bardzo ciekawa nowej odsłony opowiadania Brandysa. Zresztą powiedziała, że ona nie oczekuje jakiejś kalki, co jest też niemożliwe, bo teatr rządzi się innymi prawami, jest zupełnie innym medium niż film. I pół wieku później. Tak, a ja jestem też inną osobą i musiałam tę rolę przefiltrować przez siebie, opowiadać swoimi emocjami z sobą. Mimo że podziwiam absolutnie rolę pani Basi w Jak być kochaną Wojciecha Hasa, uważam, że jest jedną z najwybitniejszych w polskiej kinematografii ról kobiecych, to tutaj nie inspirowałam się tą rolą, bo to nie miałoby najmniejszego sensu. Opowiedziałam ją po prostu przez siebie. Byłam bardzo ciekawa i pani Basia była poruszona na premierze. Czujnie obserwowała nas, bo udało mi się czasami zauważyć ze sceny i naprawdę przyniosła taką wspaniałą, dobrą energię nam i chwaliła spektakl. Bardzo jej się podobał i gratulowała nam. Tak jak pani powiedziała, nie mogła pani inspirować się tą rolą, no niemniej pewnie takie banalne pytanie należy postawić, czy to jest obciążenie, istnienie takiej roli pomnikowej, czy jest to rodzaj motywacji? Nie, ja odcięłam w ogóle takiego rodzaju myśli. Wiedziałam, że to jest rola dla mnie, wiedziałam, że ona do mnie pasuje i ja do niej. Wiedziałam, że mam co do opowiedzenia tą historią i że mocno wierzyłam w to, inaczej nie ma sensu wychodzić na scenę, że dam widzowi jakiś kawałek ciekawej historii i refleksji do przemyślenia i wzruszeń, mam nadzieję. Chociaż zdawałam sobie sprawę, że będą porównania, bo to jest nieuniknione po tak słynnym filmie, który do tej pory przecież jest uważany za kino, które się nie zestarzało w ogóle, ale myślałam po prostu o roli, o Felicji, o jej problemach i o tym, jak ja chcę tę historię opowiedzieć. My zakładamy, że wszyscy znają ten film. Otóż jesteśmy w błędzie zapewne, bo są całe pokolenia, które nawet jeżeli miały szansę, bo w internecie przecież ten film jest do obejrzenia, to go po prostu nie widziały, bo nie sposób zobaczyć wszystkie filmy świata, nawet wszystkie polskie słynne filmy, chyba że jest się, nie wiem, studentem PWST, studentem łódzkiej szkoły, no to pewnie tak. To jest lektura obowiązkowa. Niemniej zakładamy, że rzeczywiście można te dwie historie absolutnie rozdzielnie traktować. To, że poruszamy ten wątek istnienia filmu z 1962 roku, to nas do niczego nie zobowiązuje, bo ja myślę, że dialog tych dwóch tytułów, to znaczy filmu i spektaklu, jest znacznie mniej interesujący niż inny dialog filmu i spektaklu. Pewnie pani domyśla się, który teraz tytuł padnie, mianowicie Jak być kochaną w Teatrze Narodowym z filmem Fuga. Ach. Którego autorką scenariusza jest pani i w którym gra pani rolę główną. I że o wiele ciekawsze byłoby zestawienie Felicji z Jak być kochaną z Alicją z Fugi. Nawet na początku, jak zaczęliśmy próby w listopadzie do Jak być kochaną, byłam tuż po takiej naprawdę bardzo intensywnej promocji filmu Fuga. Jeździłam po całej Polsce, spotykałam się z widzami i opowiadałam o tej Alicji mojej. Śmiałam się na początku prób, czasami jeszcze się myliłam i zamiast Felicja mówiłam o sobie Alicja na scenie, ale to później szybko minęło. I tak, no te dwa tytuły łączy pamięć, temat, który jest mi niesamowicie bliski, bo gdzieś tam go rozpracowujemy na różne sposoby, można powiedzieć, z moją siostrą w naszych sztukach i ta pamięć przybiera różne kształty. W naszych sztukach jest to bardziej zapominanie, wypieranie, tak, bądź zapominanie swojego życia w wyniku choroby, demencji, Alzheimera, jak to ma miejsce w Podróż do Buenos Aires, czy Daily Soup, albo Cicha Noc, gdzie jest wypieranie pewnych faktów z rodzinnej historii, które gdzieś tam ważą na naszym życiu i życiu następnych pokoleń, a o których nie chcemy mówić, tylko zamiatamy je pod dywan. No i teraz ta Fuga, która z kolei jest jeszcze innym obrazem, też był przypadek, że kobieta, którą zobaczyłam, która cierpiała na zaburzenie, bo to nie jest choroba, właśnie fuga dysocjacyjna, gdzie człowiek gdzieś tam przyparty do muru z jakimiś swoimi traumami, toksycznymi relacjami, z których nie może się wydobyć, nagle traci pamięć biograficzną i nie wie, kim jest. I myślałam, że już ten temat wyczerpałam w fudze, że już no, ileż można o zapominaniu na różne sposoby, tak dziwne, a tu przyszło zaproszenie Leny, tym razem z zewnątrz i też jest o pamięci, z kolei o pamięci dręczącej, takiej, która nie chce nas opuścić, którą my byśmy chcieli pożegnać, bo ona determinuje nam życie i nie pozwala iść do przodu i która jest bardzo wyraźnie od lat. No tak, bo w przypadku historii Felicji pamięć jest rodzajem przekleństwa, tak. Dotyczy tej straszliwej traumy wojennej i tej potwornej jej przygody miłosnej, tak to zbanalizuję. Natomiast w przypadku Alicji niepamiętanie jest przekleństwem, no przynajmniej w rozumieniu otoczenia, bo trudno wejść w psychikę, chociaż pani próbowała, pisząc ten scenariusz, w psychikę bohaterki Fugi. Jej jest dobrze ze sobą, no z tą niepamięcią. Jednak tak. Tak, dopiero pierwszy jakiś flashback się pojawia w momencie, kiedy dochodzi prawie do wypadku, co gdzieś jej przypomina wypadek, który sama przeszła kiedyś, który był bezpośrednią przyczyną fugi. I ten flashback przynosi jej jakieś emocje, których wcześniej nie czuła. I to dopiero jest takim dla niej momentem, kiedy ona chce zobaczyć, kto był nośnikiem tych emocji, tych, których ona do tej pory w sobie nie miała, które nagle się w niej pojawiły i są dosyć niewygodne, jakieś mroczne. Bo ta fuga jest takim wybawieniem tylko pozornym i takim chwilowym dla osoby, która nie chce swojego życia, nie akceptuje go, nie potrafi go zmienić. Fuga, która absolutnie kasuje pamięć biograficzną, wyzwala nas na chwilę z tego życia, od którego chcieliśmy uciec, pomaga nam, ale tak naprawdę ono wcale nie przestało istnieć. I ci bliscy pamiętają w odróżnieniu od nas, którzy zapomnieliśmy. I w momencie, kiedy gdzieś tam rodzina takie osoby odnajduje, czasami po miesiącu, po dwóch, czasami po latach, bo robiąc research poznałam historię ludzi, którzy znikali na 6-8 lat i rodziny już chciały rozpocząć proces pochówku symbolicznego, gdzie nagle ta osoba się znajdowała, ojciec dorosłych dzieci, który wracał jako kompletnie inna osoba. Żona mówiła, że wraca obcy człowiek w skórze męża. Czyli w efekcie sytuacja obu Felicji i Alicji jest podobna. No. Znaczy w obu przypadkach jedno jest na pewno wspólne, że żadna z nich nie zacznie życia na nowo, dopóki nie przepracuje swojej przeszłości w jakiś sposób. Ta podróż Felicji, bo już wracamy do Felicji, jest taką formą autopsychodramy? W tym przedstawieniu Lena tak skonstruowała tę historię, że ludzie, którzy ją tam otaczają, ci Brazylijczycy, nieznajomy, czy Tomasz, którzy są też duchami przeszłości, są również tu i teraz uczestnikami właśnie tej terapii, która się odbywa, autoterapii Felicji. Zbudować siebie na nowo bez pamięci. Tak. I być skazanym na dożywotnią właśnie. Pamięć. Zbudować siebie na nowo właściwie nie jest możliwe. Zbudować siebie na nowo bez pamięci, no to jest marzenie Felicji, bo dopóki ona się nie uwolni z tego demona Wiktora. No i tego, co wydarzyło się w czasie wojny. Tak, tutaj w tej adaptacji Małgosi Maciejewskiej jest poruszony jeden wątek, którego nie ma. Był tylko zaznaczony w opowiadaniu Brandysa, a w ogóle pominięty w filmie Jerzego Wojciecha Hasa. Mianowicie jest to wątek tych 5 dni, które oni spędzili razem. I Małgosia z Leną postanowiły go wydobyć, stąd to ostatnie spotkanie z Wiktorem, z duchem Wiktora, można powiedzieć, od którego Felicja chce się dowiedzieć, co oni robili przez te 5 dni, bo ona to właśnie wyparła. Wszystko inne pamięta. Przypomniała sobie, jak on skoczył z okna, jak się zabił, jak leżał, a ona krzyczała, żeby nie umierał. Natomiast nie pamięta, co robili przed. To też jest swego rodzaju wyparcie, samoobrona organizmu i myślę, że Felicja po prostu wyparła, co oni robili przez te 5 dni. A może to były szczęśliwe dni? Właśnie. O tym rozmawialiśmy też w naszej grupie obsadowej i z Leną, ale tego się nie dowiemy i tego Wiktor jej nie daje. Wiktor mówi tylko, daj spokój, już nie dręcz, prawda? I no to też jest takie bardzo nasze kobiece, że tak bardzo dociekamy, prawda? Jakichś faktów chcemy wiedzieć. Mężczyźni nie zawsze. Także tutaj też jest taki obraz bardzo wyraźny i pięknie opisany przez Brandysa, niesamowitego znawcę duszy kobiecej. No, opowiadanie jest napisane w formie monologu wewnętrznego, z tego też byłby piękny monodram, myślę. Nie rozumiem, dlaczego nikt o tym nie pomyślał, dlaczego to jest druga adaptacja teatralna w Polsce Brandysa, tego opowiadania. To jest tak niesamowicie też teatralny przecież materiał i tak uniwersalny. Bardzo mnie to zadziwiło, ale też cieszy, bo my to zrobiliśmy. To jest przygoda dla tego, kto chodzi do teatru, bo otrzymuje zupełnie jakby nową propozycję, taką wydobytą z właśnie niepamięci. No, natomiast jeszcze wracając do tych 5 dni, bo z psychologicznego punktu widzenia człowiek wypiera to, co złe, a pamięta to, co dobre. Mhm. Więc gdybyśmy chcieli jeszcze tak próbować domyślić się, co mogło się było wydarzyć, to jednak zakładam, że to było jeszcze straszniejsze. Od tego, co przeżyła i co pamiętała. Tego nie wiem. Ja sobie mogę tylko wyobrażać, ale też wolę i jako aktorka grająca tę postać i jako sama Felicja, wolę nie dopowiadać tych 5 dni, bo to jest dla tej postaci dobre. Myślę, że najstraszniejsze jest to, że ona nie może dojść, czy była również powodem jego samobójstwa, czy to, co ich spotkało w czasie wojny, to, że ona go u siebie tak naprawdę trochę więziła, bo ona go sobie zawłaszczyła. Zresztą ona sama wprost mówi, że nie miało dla niej znaczenia, kto zabił Petersa. Ważne było, że został posądzony Wiktor i że teraz ona go może uratować, bo miała go tylko dla siebie. Jest w tym jakiś rodzaj egoizmu ze strony Felicji i grając tę postać, ja pamiętam, jak Lena mówi, Boże, ty szukasz u niej wad. Ja mówię, no oczywiście, bo to jest człowiek z krwi i kości, ja nie mam zamiaru z niej robić jakiejś krystalicznej postaci. To jest normalna, kochająca kobieta, która też ma różne wady i myślę, że sobie tego Wiktora gdzieś w pewnym sensie zawłaszczyła, a zwłaszcza duszę takiego aktora, który potrzebował widza, potrzebował uwielbienia tłumów, a nie tylko jednej zakochanej w nim kobiety. I dla niego drugorzędne było to, że ratuje życie. W pierwszej linii szło to, że jest zamknięty i czuje się w tym domu jak w norze, gdzie nikt o nim nie wie, o jego istnieniu. Nie powiedziałyśmy, że pan Jan Frycz gra Wiktora. Jan Frycz cudowny, wspaniały i kochany. Byłam naprawdę zaszczycona i szczęśliwa, że z nim gram. I gdzieś tam już na pierwszych próbach poczułam, że mamy niesamowitą chemię. Jak Janek wchodzi na scenę, ja już od razu mam łzy na wylocie i on nic nie musi robić, on wchodzi. No jest tak niesamowicie inspirującym aktorem, wybitnym aktorem, ale ma w sobie coś takiego, to jest bardzo ważne, chemia między aktorami. Ona jest poza już talentem, poza wszystkim. Jeżeli jest chemia, to jest taki przepływ energii, wzajemnej inspiracji. Mam nadzieję, że to działa również w drugą stronę, że ja również jakoś inspiruję Janka. No mówił mi i czuję to, że po prostu też mu się dobrze ze mną gra. Ale również wszyscy inni aktorzy. Michalina Łabacz jest to po prostu takim cudem. Uwielbiam ją i naprawdę wspaniała, niezwykle utalentowana młoda aktorka, której w ogóle nie przewrócił w głowie sukces tej wspaniałej roli w Wołyniu. Tak. Czy Jacek Mikołajczak, taki wnikliwy niesamowicie, też bardzo wrażliwy i wspaniały aktor, dający całego siebie w tym, co robi. Jerzy Łapiński, no po prostu, którego uwielbiam, który tak sobie cichutko siedzi z boku, zada jedno pytanie, na przykład kiedy on upuszczał łyżeczkę. I to się wydaje takie banalne pytanie, a później się okazuje, że ono jest niesamowicie ważne. Kiedy i dlaczego upuszczał łyżeczkę? Który ma takie poczucie humoru, takiego czuje bluesa na tej scenie. Adam Szczyszczaj, wspaniały, który przychodzi tutaj tą rolą właśnie. Tak, taki wolny w swojej wyobraźni, niesamowity. No pewnie to wykształcił sobie przez lata w pracy z Krystianem Lupą, ale też wspaniały kolega. Zresztą wszyscy tutaj przyjęli mnie cudownie. I jeszcze Arek Janiczek, Mateusz Kmiecik, takie dwa śmieszki, żartujący cały czas, ale kiedy przychodzi co do czego, to naprawdę potrafiący tak niesamowicie zagrać z taką charyzmą i takim powerem i właśnie kręgosłup, to nie mogę ich winić za to, chociaż to się wydarzyło podczas, myślę, wiem, sceny z nimi, ale to nie jest ich wina, oni są bardzo delikatni w czasie tej sceny, ciągle dopytują, czy ja gdzieś nogą nie stuknęłam, czy gdzieś za długo mnie nie trzymają w powietrzu. Naprawdę bardzo empatyczni są obydwaj, ja myślę, że ja tu jakiś błąd popełniłam i po prostu, może to już nie taki wiek na to, żeby takie koziołki robić. No bo wszystkiego nie możemy powiedzieć, ale tak. Możemy powiedzieć, że jest pani w kołnierzu ortopedycznym i gra w nim pani i ten kołnierz fenomenalnie współgra z kostiumem, tak. Który został dla pani zaprojektowany. Zresztą kostiumy są fantastyczne. Agata Skwarczyńska, fantastyczna. No właśnie, tego nie napisano w programie, ale ona nie tylko stworzyła scenografię, ale też za kostiumy, moment reżyserowała światło fenomenalne, które tutaj odgrywa też bardzo ważną rolę, ale także właśnie stworzyła kostiumy, no to trzeba zobaczyć. Zaczynam od takiej aktorzycy, prawda, w czerwonym płaszczu, rękawiczkach, okularach, żeby jej, broń Boże, nikt nie poznał. Chociaż zmartwiłaby się, gdyby jednak jej nie poznał. I palącą papieroska sobie i popijającą koniaczek, co się okazuje, jest jej dosyć dużym problemem. A tak naprawdę jest wrakiem człowieka i gdzieś tam podczas tego całego przedstawienia, podczas tych niecałych 2 godzin, powoli zostaje odarta z tego płaszcza, z tej sukienki, która balansuje między jej współczesnością a tymi czasami wojennymi, z tym swoim kolorem takim żołnierskim troszkę. No i później zostaje w halce, właściwie prawie naga. A ten kołnierz ortopedyczny, to Lena, jak zobaczyła pierwszą próbę w nim, lekarz powiedział, że jeżeli chce zachować swoją szyję i zdrowie i grać dalej, to muszę ten set, czyli te 4 pierwsze przedstawienia, zagrać w kołnierzu. Zagrałam pierwszy i Lena mówi: Gabryśka, to nie ma przypadków. Po prostu tak pasuje. Kręgosłup. No, tak, to po jest... pierwsze kręgosłup. Gdyby ona zdjęła ten kołnierz, to by się rozpadła. Udaje, że wszystko jest okej, okay, a tak naprawdę właśnie jest takim wrakiem kobiety, który musi podtrzymywać pion kołnierzem. Chroni gardło, ponieważ to jest jej narzędzie pracy, bo jest aktorką audycji radiowej Obiadu Państwa Konopków, ale też w scenach retrospektywnych, gdzie gra Ofelię. Ten kołnierz wygląda trochę jak taka kryza, prawda, Ofelii, i to w ogóle, no, idealnie się wpasowało, więc Lena bardzo chciałaby, żebym ja z nim w ogóle grała. Ja zobaczę, jak będzie z moją szyją, no na razie tak, o, właśnie średnia jeszcze. Zobaczę na początku marca, jak to będzie, ale ja się do niego przyzwyczaiłam. Tak miało być i on sobie jest na razie i jest częścią pani kostiumu. A wspomniała pani radio i to jest o tyle istotne, że no, głos pani zaczynał to wydanie, jak już powiedziałam. Głos odgrywa też pewną rolę w tym spektaklu, co dla nas przebywających właśnie w tym oto studiu radiowym jest dość istotne. Tak, no nie wiem, czy mój głos jest taki radiowy. Powiem szczerze, że ja sama jako aktorka nie mam dużego doświadczenia radiowego. Nie grałam... W Teatrze Polskiego Radia? Grałam może ze 2 razy w życiu. Jakoś chyba o to nie walczyłam nigdy, bo za dużo grałam w teatrze i w filmie, i też w telewizji. Jakoś tam się spełniałam, ale może wszystko przede mną jeszcze. No, może właśnie rola Felicji coś otwiera. Miałam zawsze problemy z głosem. Głos był moim największym kompleksem na początku mojej drogi teatralnej, ponieważ ja miałam bardzo słabiutki głos, nie miałam podparcia i ja miałam problem z krzykiem. Miałam problem z wydobyciem jakiegoś większego głosu niż do 3. rzędu, o czym, pamiętam, poinformował mnie mój pierwszy reżyser na scenie profesjonalnej w Teatrze Powszechnym w Łodzi, świętej pamięci Maciej Korwin, który reżyserował Anię z Zielonego Wzgórza. Mówił: dziecko, pięknie grasz, ale ja cię słyszę do 3. rzędu. No w każdym razie przez lata, jeżeli miałam jakiś aktorski kompleks, to właśnie on dotyczył głosu. Po czym tak naprawdę głos wzmocnił się po prostu praktyką. Ja grałam bardzo dużo i ten głos stawał się coraz mocniejszy. Teraz już nie mam żadnego problemu. W radiu wręcz przeciwnie. Nie należy krzyczeć. W każdym razie głos też jest bardzo ważny i on się pojawia w tym tekście. No oczywiście to jest też taka troszkę szkatułka, bo przecież jest ten wątek szaleństwa Ofelii, czyli tej jej pierwszej roli, gdzie pojawia się ten motyw, ta krótka scenka właściwie z Hamleta, i historyjka zarazem Sowy, córki piekarza, tak, co jest ograne przez państwa. W filmie nie pamiętam, żeby odegrał jakąś większą rolę. Przez obecność właśnie Michaliny Łabacz, która jest tutaj w wielu rolach, między innymi stewardesą w tym samolocie, którym leci do Paryża Felicja. Więc przez to, że ona to pięknie opowiada i ten motyw tej Sowy, córki piekarza, czyli szaleństwa Ofelii powraca, tak, no bo to jest taka dosyć abstrakcyjna historia, apokryficzna. Ale to można wszystko sprawdzić, więc może nie rozwijajmy. I teraz scenografia, bo to jest też bardzo istotny bohater tego spektaklu, Agaty Skwarczyńskiej. Jest symboliczna przez nią stworzona przestrzeń, ascetyczna, minimalistyczna, która, no, mnie zachwyciła. Jeszcze nie widziałam państwa, tylko zobaczyłam najpierw całą przestrzeń. Powiedziałam: o, to jest to. I oczywiście teraz aktor może powiedzieć, że to pomaga, kiedy gra w takiej symbolicznej przestrzeni, gdzie nie ma stolików kawiarnianych, nie ma foteli lotniczych i tak dalej. Jest tylko ten kieliszek w zasadzie koniaku. Koniakówka, no tak to się nazywa. Czy to pomaga? Czyli daje szansę aktorowi poszaleć w scenie, czy wręcz przeciwnie, ale w tym pozytywnym sensie. Bo ja myślę, że gdybyśmy mieli taką scenografię 1:1 z tymi emocjami, które ten spektakl niesie, to byłoby może nie do wytrzymania. Ktoś napisał pięknie do mnie, że Jest niesamowite zderzenie chłodu scenografii z żarem emocji. Myślę, że Agata dobrze wiedziała, co robi i ja też jestem zachwycona tą scenografią. Ona jest trudna do oświetlenia, bo przecież nie można robić żadnych kontr, które są w teatrze tak ciekawe, mimo to myślę, że Agata fantastycznie to światło poprowadziła. I ta scenografia jest taka laboratoryjna wręcz, ale ma wszystko, co potrzebne tej historii, zwłaszcza przestrzeń w górze, tą dziurę do nieba i tą dziurę do piekła, która wszystko znaczy, prawda? Która jest oknem w samolocie, ale jednocześnie jest tym mieszkaniem, w którym Felicja przetrzymuje Wiktora, ratując go przed Niemcami. I tak, no uważam, że ona jest wielowymiarowa, ta scenografia. I bardzo lubię w teatrze taką czystość. To już mnie mój pierwszy mentor, jeszcze jak byłam licealistką, Marian Półtoranos, z którym robiłam monodramy jako nastolatka, nauczył, że najciekawszy tak naprawdę na scenie jest człowiek i że wszystko, co się znajduje na scenie, nie powinno mu przeszkadzać, tylko powinno go wspomagać. Nadmiar rekwizytów, jeżeli nie są one użyte w jakikolwiek sposób, a mają być tylko ozdobnikami, to jest absolutne zaśmiecanie sceny i ja się tego trzymam. Również bardzo cenię taki teatr, gdzie wszystko, co jest na scenie, ma jakieś uzasadnienie. Również nadmiar, co nie znaczy, że nie lubię baroku na scenie, jeżeli on jest uzasadniony. No i z drugiej strony też ta symboliczna przestrzeń minimalistyczna czyni tę opowieść uniwersalną. To znaczy, gdyby o rodzajowość zadbała Agata, scenografka, tak, no to wtedy mielibyśmy rzeczywiście taki link do filmu. Dokładnie. Prawda? Bo film był bardzo realistycznie zrealizowany. Zadbano tam o każdy najdrobniejszy szczegół. Miałyśmy za dużo nie mówić o filmie, no ale może uczciwie byłoby powiedzieć, że pani Barbara zagrała taką rolę, jakiej też nie grała do tej pory, bo ona przecież bardziej była wykorzystywana w takich komediowych rolach. Ona ma niesamowite poczucie humoru, niesamowitą wiskomikę, a jednocześnie ma tak ogromny wachlarz możliwości. A tutaj zagrała tak powściągliwie. I to samo Zbigniew Cybulski, który był takim aktorem formalnym według mnie. A tutaj zagrał ten dramat. Efekt jest wspaniały. Tak, no to bardzo dziękuję, bo to rzeczywiście jest z tym też przygoda dla mnie, spotkanie z panią. Może nadużywam komplementów, ale wydaje mi się, że im więcej sobie dobrego powiemy, przekażemy, tym ten świat będzie troszkę lepszy. Ale jeszcze wracając do Amanity Muscari, bo to też dotyczy naszego współczesnego życia teatralnego. Otóż Day Soup w tych dniach zapewne wspominana była ta sztuka w Lublinie na pierwszym festiwalu Danuty Szaflarskiej Śleboda Danutka, gdyż jej partner z tego spektaklu, czyli Janusz Gajos, otrzymał wczoraj z punktu słyszenia państwa nagrodę, pierwszą nagrodę. Wspaniale. Gong Danutki, tak się nazywa. No więc w kontekście również tego współgrania w Teatrze Narodowym w Pań, czyli Amanity Muscari sztuce. Słynnej, zresztą pokazana też w telewizji, chyba w wersji... To był też telewizji na żywo. Taka czyli jakby transmisja. Tak. I jeszcze jeden taki moment z życia współczesnego, a dotyczącego pani właśnie Amanity. Otóż na drugim Teatroteka Fest pokazana została pani Cicha sztuka. Noc, tak. Nie mylić z Cichą Nocą Piotrka Domalewskiego. No. Też się dzieje w czasie świąt. Też dwa dni tuż przed Wigilią i Wigilia, ale zupełnie inna historia, tak. Również rodzinna, ale tutaj obsada to sami starsi ludzie. Najmłodsza osoba ma 75 lat, najstarsza 90 parę. Ja czekam, aż któryś teatr się zainteresuje tą sztuką, bo widzę w wielu teatrach, ilu jest starszych aktorów, wybitnych, wspaniałych, którzy mają jeszcze w sobie taką pasję, a troszkę się ich oszczędza, troszeczkę gdzieś tam uważa, że no już może, nie wiem, czy powinni iść na emeryturę, czy no nie wykorzystuje się ich potencjału. A naprawdę aktor, który kocha swój zawód, wiem, że zawsze znajdzie siłę, żeby zagrać i myślę, że tutaj nie byłoby problemu, żeby obsadę w wielu teatrach skonstruować. Absolutnie. Fantastyczną właśnie ze starszych aktorów. Ale wierzę, że to nastąpi, wszystko ma swój czas. Cicha noc Amanity Muscari. No a pani Gabriela Muscała była gościem specjalnym tego kobiecego, jak państwo za moment zorientują się, wydania magazynu. To cóż, proszę w tym kołnierzu pozostać. Ale proszę wyzdrowieć, oczywiście. Bardzo dziękuję również za zaproszenie. To była wielka przyjemność dla mnie. Bardzo dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. I w drugiej części wydania, proszę nie przerazić się, ale Dead Girls Wanted. Uspokajam, to tylko państwo też mogą wiedzieć, jeżeli słuchają państwo przed 2 tygodniami. Tytuł premiery w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. No i mamy połączenie ze studiem w Radiu Katowice. W Sosnowcu chyba studia nie ma. Gdzie są dyrektor artystyczny teatru Jacek Jabrzyk. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Oraz Jolanta Janiczak. Połowa, przepraszam Jolu, duetu, jednego z najsłynniejszych duetów w naszym teatrze. Janiczak, Rubin. Dobry wieczór, tak, połowa duetu jest obecna. Przywykłam do tego, proszę przekazać to Wiktorowi, przywykłam do tego, że Wiktor zazwyczaj nie ma czasu, bo albo jest tuż przed, albo tuż po premierze. No niemniej bardzo lubimy jego teatr, jest on, co prawda, dosyć ekscentryczny. Powracają państwo w tym najnowszym spektaklu, pod tym przerażającym tytułem, do tego, co zainicjowali już państwo wiele, wiele lat temu, czyli do opowieści o słynnych kobietach, ich roli w życiu społecznym, w dziejach świata. Tak, zajmujemy się zazwyczaj mniej lub bardziej znanymi kobietami. Często odgrzebujemy jakieś mniej znane bohaterki albo mniej znane twarze bohaterek, które wydają się znane i oswojone. W tym przypadku też nie chcieliśmy na scenie potwierdzać stereotypu medialnego tych postaci, którymi się zajmowaliśmy, czyli Whitney Houston, Amy Winehouse, Anne Nicole Smith, Britney Spears, Anastazji Filipownej i Lindsay Lohan. Tylko szukaliśmy w osobach, które wydają się zdominowane przez męskie oko, czy przez męską kulturę i przez męski punkt widzenia, jakiejś emancypacyjnej rysy. Coś przeczytam i sprawdzimy, czy masz, Jolu, podobne jak ja, skojarzenie. Każda wypowiedź o czyimś życiu jest trochę zmyślaniem. Pisanie o, i tutaj nie wymienię nazwiska, jest zmyślaniem, zwłaszcza jego medialne funkcjonowanie, do którego mamy dostęp, też było wykreowane, a po jego śmierci kreowane jest dalej. Jakie nazwisko należałoby wstawić w te 3 kropki? Między innymi Michael Jackson. A to są oczywiście twoje słowa przeze mnie zacytowane sprzed ilu? 7 już lat, kiedy to w Teatrze Wybrzeże pracowałaś wraz z Wiktorem Rubinem nad taką rzeczą Michael J. I myślę, że tutaj właśnie 2 wątki waszego myślenia o teatrze spotykają się, w ten wątek kobiecy z tym wątkiem popkulturowym czy show biznesowym. Trudno do końca tak kulturowo przyporządkować funkcjonowanie Michaela Jacksona i do płci, i do wieku, i do takiej pozycji społecznej. On po prostu funkcjonował trochę jako piosenkarz, trochę jako dziecko, mieszkał w Neverlandzie i to nas w nim wtedy interesowało, a teraz właściwie przez te parę lat nie zajmowaliśmy się żadnymi wątkami popkulturowymi, tylko bardziej szukaliśmy z historii bohaterek, które mają w sobie coś, co warto przypomnieć, albo coś, czym warto zakomunikować. Pewne sprawy, jak ostatnio Maria Konopnicka, czy wcześniej Gorgonowa i Caryca Katarzyna i tak dalej. Tak teraz te właściwie żyjące, ale też nieżyjące ikony popkultury, które umarły z powodu przedawkowania wrażeń, używek, przedawkowania, nie wiem, w sobie jakiejś być może porcji patriarchalnych nawyków, które są bardzo niszczące. I temu przyglądaliśmy się w spektaklu Dead Girl Wanted, temu umieszczonemu w centrum kobiety męskiemu oku, które dominuje w niej pewne mechanizmy, z którymi może sobie poradzić, albo nie może poradzić sobie. Przypadkiem niemożności poradzenia sobie jest na przykład Anna Nicole Smith. Nie wiem, czy kojarzysz, nie? Kobieta, która całe życie próbowała być Marilyn Monroe. Jest to ikona, bohaterka pierwszego telewizyjnego show. Poślubiła w wieku 24 lat nawciarza z Teksasu, miliardera, starszego od niej o 65 lat. I z powodu procesu stała się sławna. I jest to postać bardzo ciekawa, często powołuje się na nią nawet Lady Gaga pod względem jakby tego, co media mogą zrobić z kobietą, która nie jest odpowiednio przygotowana, nie ma odpowiednich narzędzi, żeby funkcjonować w świecie medialnym. Podobnym przykładem była Britney Spears, tylko ona w wieku 26 lat, przeżywając to załamanie nerwowe, próbowała się wyemancypować z tego wizerunku, który jej stworzono i w który sama wpadła w sumie jako młoda dziewczyna. Podobnie zniszczona przez media aktorka, która poniekąd sama się do tego przyczyniła, idolka nastolatek Lindsay Lohan. Whitney Houston, również jej córka, które przedawkowały prawdopodobnie któryś z narkotyków, ale też totalnie w dziwnych relacjach z mediami, z medialnym światem, z światem producenckim. Badamy trochę tutaj ten świat, który odpowiada za produkcję wizerunku kobiety, za produkcję tego, jak kobieta ma być pokazywana, jakie emocje ma sobą generować, co w tym jest wyzwalające, co w tym jest jednym wielkim więzieniem. Za pomocą Anny Nicole Smith przyglądamy się też trochę takim dziewczynom, którym się udało, które są z klasy, że tak powiem, niższej, które nie mają za dużo narzędzi, żeby sobą inaczej niż poprzez wygląd operować w świecie. Więc to są te tematy, które mam poczucie są w dobie coraz bardziej mediów obecnych w naszym życiu, jakieś bardzo potrzebne i zbliżające nas do tego problemu, czy ten wizerunek, w którym żyjemy i który dla siebie tworzymy, jest dla nas wygodny, czy jest dla nas emancypacyjny i daje nam powietrze, czy jest naszą klatką i nas po prostu zatrzymuje na etapie dziecka, czy jakiejś kobietki niedojrzałej, czy jakiegoś dużego skupienia na różnych rzeczach, które mogą w niezdrowych dawkach stać się więzieniem. Ale media, które tak eksponujesz, to jest odpowiednik presji społecznej, natomiast jeszcze te panie poddane były w większości przypadków presji, powiedziałabym, męsko-damskiej, czyli w większości tych przypadków relacje z mężczyznami, heteroseksualnymi, w dodatku zdecydowanie mającymi taką fizyczną przewagę nad tymi delikatnymi istotami. Tak, ale też większość jednak tych zapleczy producenckich, filmowych do dzisiaj to jest w rękach mężczyzn. Te zawody, które odpowiadają za patrzenie, operatorka i tak dalej, są dalej w rękach mężczyzn, więc to jest patrzenie z punktu widzenia mężczyzny bardzo. Na przykład Amy Winehouse jest ciekawy przypadkiem, bo ona przez coś takiego jak autodestrukcyjne uczucie do chłopaka próbowała się wyzwolić z innych autodestrukcyjnych mechanizmów, które wielkie producenckie koncerny na nią nakładały. Więc to jest bardzo skomplikowane. To wszystko właśnie nie jest takie proste. Niecały ponad rok temu była akcja Me Too, która tak naprawdę mam poczucie, że do Polski, przynajmniej patrząc na obrazki, czy słuchając historii z Festiwalu Gdyńskiego, filmowego i tak dalej, w ogóle do Polski nie dociera. To są jakieś żarty. U nas po prostu panowie się dobrze bawią i mają poczucie, że jakieś amerykańskie egzotyczne akcje nie będą im dobrej zabawy zakłócać. Jest coś takiego, że dalej w pewnych branżach, gdzie władze mają mężczyźni, panuje milczenie i dziewczyny po prostu nie chcą mówić o upokorzeniach, przemocy, która ich spotyka i same siebie sytuują jakby w roli ofiary i my właśnie z tym usytuowaniem siebie w roli ofiary w tym spektaklu najbardziej chcieliśmy zawalczyć. No, gdyby chciały mówić, to popełniałyby samobójstwo przecież. Mężczyźni by nie dopuścili do tego, żeby one tym pełnym głosem mogły mówić. Panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, bo jednak mamy do czynienia z reprezentantem świata, o którym rozmawiamy teraz z Jolą. Mam nadzieję, że pan nam wybaczy. Nie ma za co, z wielką przyjemnością słucham tego, o czym panie rozmawiacie. Nie wiem, czy to jest przyjemne, natomiast jeszcze powrócę anegdotycznie do tego, co Jolu powiedziałaś o tym, że w tym świecie zachodnim, głównie amerykańskim, ten cały przemysł jest w rękach facetów, głównie operatorów, tak? Na szczęście u nas... Producentów, tak. Tak, ale na szczęście u nas jest reżyseria teatralna w rękach kobiet. Więc w tym sensie, kto wie, czy nie jesteśmy w awangardzie światowej. A tak. W tej dziedzinie. Ale trochę mnie jeszcze intrygują te dwie postaci zmyślone, to znaczy Anastazja Filipowna i Laura Palmer. Kto zabił Laurę Palmer? Bob, a Bob był w jej ojcu. Cała historia jest o tym, że to była dziewczyna molestowana przez ojca, tylko stworzyła sobie wizerunek Boba, a to jest jakby ta energia, która może dorwać każdego i to jest ciekawe. Stan Waszyngton w Stanach jest stolicą po prostu morderstw na młodych dziewczynach, bo tam jest dużo pustki, lasu, słabo zaludnione. Też bardzo blisko jest stan Montana, gdzie wyszła afera z tymi gwałtami przez drużynę futbolową, co jest w ogóle jakby gwałt towarzyski. Wreszcie zaczęto o tym mówić, że jest to praktyka codzienna wręcz na uniwersytetach. Ale też patrząc na Laurę Palmer, jest to trup idealny. Jest to trup młodej dziewczyny, która za pomocą tego, że staje się trupem, po prostu odsłania tajemnicę miasteczka. Już nawet nie jestem w stanie spamiętać tych świetnych seriali, które zaczynają się od zabójstwa młodej dziewczyny. No i to jest bardzo ciekawe, że właśnie nad tym trupem, który jest zawsze potraktowany symbolicznie, rozwodzą się mężczyźni. To jest jakby bardzo często o nich. I to łączy z bohaterką Dostojewskiego, Anastazją Filipowną, gdzie ona jest opisywana jako projekcja mężczyzn. Właśnie nad jej ciałem może się spotkać Rogożyn i Myszkin. Wręcz to jest jak metafizyczna, piękna scena. W ogóle nazywa się spektakl Anastazja Filipowna w teatrach, gdzie jej w ogóle nie ma. Tak. To jest po prostu typowe wyparcie ofiary, typowe wyparcie kobiety, typowe wyparcie z męskiego języka kobiety, która służy tylko projekcją męskich fantazji. Dostojewski jest mistrzem udupiania kobiet w literaturze. To są właśnie te pseudobohaterki. Tak się u nas w szkołach teatralnych potem aktorki na tak zwane, jak się to nazywa, amantki wychowuje i grają po prostu jakieś stereotypy, jakieś wizje kobiety. No i to jest nasza jakaś taka patronka, która jakby daje pierwsze narzędzie, żeby z takimi narracjami o kobiecie próbować walczyć. I my tutaj próbujemy. Ja nie mówię, że my tu mamy jakiś jasny, klarowny manifest feministyczny, tylko mamy takie próby. Czy da się z tych narracji jak Anastazja Filipowna, z tych narracji kryminalnych, ale też z tych narracji życiowych, w jakie się wplątała Amy Winehouse, czy Whitney Houston, czy nawet Britney Spears, wyciągnąć jakiś w ogóle głos emancypacji. I myślę, że dużo tutaj w tym spektaklu będzie zależało od percepcji widzów, od tego też, jak my rozumiemy same dla siebie na co dzień ten swój, feminizm to jest może za duże słowo, ale to swoje prawo do swojego głosu. Myślę, że też w bardzo szczególnym miejscu państwo pokazują ten spektakl od przedwczoraj z punktu słyszenia państwa słuchających nas. Zagłębie to też nie jest najbezpieczniejszy teren. Na przykład wampir Sosnowca i słynne mordy kobiet. Zresztą bardzo zagadkowa sprawa, do tak. dzisiaj niewyjaśniona. Bardzo dziękuję Joli, Jolanta Janiczak. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz proszę przypomnieć tytuł i zapewnić nas, że spektakl będzie jeszcze do końca sezonu na pewno grany wielokrotnie. No i w przyszłym sezonie i mam nadzieję, że nie tylko w Sosnowcu. Mhm. Dead Girls Wanted. I teraz zwracam się już do pana dyrektora. Prawda jest taka, ja lubię takie pętle czasowe stosować. Prawda jest taka, że my umówiliśmy się tylko raz. To znaczy 6 lutego na moje życzenie, po to, żeby nagrać PS do wydania sprzed 2 tygodni oraz tę właściwą rozmowę do wydania, które właśnie kończy się 6 lutego, bo przypomnijmy, panie dyrektorze, 1897 roku powstał Teatr Zagłębia w Sosnowcu. Teatr, który jest starszy niż miasto. I że właśnie wtedy, 6 lutego, obchodzili państwo, no nie wiem jak hucznie, 122. rocznicę owego powstania. A tymczasem pan pojawił się w tym teatrze w roli dyrektora artystycznego. Kiedy? Na początku sezonu 2018-2019. Czy zdążył pan już rozpoznać teren? Bo bardzo to teren szczególny. Rozumiem, że pan nie jest z urodzenia zagłębiakiem, tak to się nazywa? W każdym razie, chyba tak i nie jestem. Czy już pan wchłonął atmosferę tego bardzo szczególnego, zapewniam państwa, miejsca, które kiedyś było w takim trójkącie trzech cesarzy, a więc poddane swoistym wpływom trzech zaborów, które przeżyło taki ostry konflikt z sąsiadami, czyli ze Ślązakami i tak dalej. Pół roku jest to dużo, myślę, za mało, żeby w pełni rozgryźć i rozszyfrować to miejsce, ale dużo doświadczeń, spostrzeżeń już poczyniliśmy, bo zostaliśmy taką dyrektorską parą z Iwoną Woźniak, czyli dyrektor naczelną Teatru Zagłębia. No i tutaj taka mała aluzja, że te tematy kobiece w jakiś sposób rymują się z faktem, że Iwona jest pierwszą w historii Teatru Zagłębia kobietą dyrektorem. Bo artystyczna już. Była Dorota Ignatiew. I zazwyczaj, kiedy rozmawiamy z różnymi teatrami w Polsce, pytamy o wagę tych wątków lokalnych w repertuarze. One już były rozpoznawane i eksploatowane chociażby za czasów dyrektury Doroty Ignatiew. No na przykład Korzeniec, Siódemka, cały ten tryptyk Remika Brzyka Zagłębiowski i Koń, Kobieta i Kanarek. To były takie podróże po Zagłębiu właśnie, szukanie, rozpoznawanie wątków, tematów i tak dalej. No oczywiście my też jesteśmy tym zainteresowani. Próbujemy rozpoznać to, co może być interesujące dla widza lokalnego, ale nie tylko lokalnego, bo chcielibyśmy także o Zagłębiu, które słusznie, jak pani wspomniała, jest bardzo ciekawym takim terenem i historycznie, i kulturowo, o którym chcielibyśmy opowiadać także na zewnątrz. Zatem tych wątków, tych tematów jest bardzo dużo, a jednym z nich właśnie jest proponowany przez nas taki wątek kobiecy w tym sezonie. A tymczasem nawiązanie do klasyki obcej? Po premierze Joli i Wiktora będzie premiera klasycznego tekstu Molierowskiego Świętoszka w reżyserii Rudolfa Zioły, a następną premierą będzie w momencie, w którym wypowiadam te słowa, jeszcze nie jest doprecyzowany tytuł, ale zmierza to wszystko w kierunku melodramatu, też wątków, tematów kobiecych i być może adaptacji polskiej klasyki. Tajemniczo. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Naszymi gośćmi w tej części wydania magazynu byli państwo Jolanta Janiczak, słynna pani dramaturg, dramatopisarka, współpracująca od wielu lat z Wiktorem Rubinem, reżyserem, oraz pan dyrektor artystyczny od początku tego sezonu Teatru Zagłębia w Sosnowcu, pan Jacek Jabrzyk. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy panią i państwa do Teatru Zagłębia i do Sosnowca. Dziękuję, do widzenia. Magazyn bardzo kulturalny. I jeszcze PS. PS przywiezione przed tygodniem z nadmorza, precyzyjnie z nadzatoki. Romuald Wisza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej i reżyser spektaklu Thais. Thais w ogóle w Polsce jest niegrana i cały czas powstaje pytanie dlaczego, ponieważ jest to jeden z piękniejszych utworów operowych. To jest jedno z niesamowitych dzieł końca XIX wieku, stworzone przez Juliusa Massenet z librettem Galeta. Bardzo Państwa zapraszamy do Opery Bałtyckiej. José Maria Florencio oraz scenografia Alicja Kokosińska, choreografia, ponieważ są też fragmenty baletowe w tym dziele, Izabela Bolton-Sokołowska i mówiące te słowa reżyser Romuald Wicza-Pokojski. Dziękujemy. My zaproszenie naturalnie przyjmujemy i Thais w Operze Bałtyckiej to temat naszej rozmowy za tydzień, tuż po premierze. Teraz ja Państwa zaproszę. Dodam, że właśnie wracamy ze Szklarskiej Poręby, gdzie zostaliśmy po królewsku przyjęci. Dziękujemy, Szklarska Porębo. Piąty festiwal Trójka Górom za nami. Nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć, mamy nadzieję do spotkania za rok. Thank you.